نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 309، سورة شمس سے سورة شرح تک. Lesson number 309, Surat Shams to Surat Sharh. پہلے ہم Surat Shams کو دیکھیں گے. Surat Shams ترتیب کے اعتبار سے 91 یعنی 91 نمبر کی صورت ہے. ایک رکوع ہے، 15 آیات ہیں، 15 56 یعنی 56 کلمات ہیں، 254 حروف ہیں. مکی صورتوں میں اس کا نمبر 26 یعنی 26 ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی دور کے ابتدائی دور کے تھوڑا سا آخری دور میں نازل ہوئی. صورت کا نام پہلی ہی آیت وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا میں سے ہے، اور شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں، سن کے معنوں میں. اس صورت کا ٹاپک کیا ہے؟ نفس انسانی کی حقیقت. ہم سب انسان ہیں، لیکن ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمارا اندر کن چیزوں سے مل کر بنا ہے. تو اس صورت میں ہم کچھ کائنات کے مناظر کو دیکھنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ہم سب خود نفس ہی ہیں. جو ہماری روح ہے نا، وہ اصل میں ہم ہیں. باہر کا کوڑ ہے نا، جو ہماری شکلیں ہیں، قد کاٹ رنگ، یہ ہمارے نہیں ہیں. یہ باہر ایک اللہ تعالیٰ نے کورنگ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پاک کر سکتے ہیں، نفس کو دپانے سے کیسے بچنا ہے، اور کاموں کے برے انجام کو انسان کیسے ایوائڈ کر سکتا ہے. اور اس صورت کے اندر بھی مکی صورتوں کی طرح انداز وہی ہے کہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آخرت کی بات کی جاتی ہے، قیامت کی بات کی جاتی ہے. اور خاص طور پہ یہ صورت اس دور کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور و شور سے ہو رہی تھی، تو باہر کے لوگوں سے نبٹنے کے لیے اندر کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. سورج اور چاند دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں نفس کی بھی دو مختلف حالتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم سورت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها. سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم. سوچیے ذرا، سورج کی دھوپ کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. ہم جس دھوپ کو پسند نہیں کرتے، یا پسند کرتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. اور چاند کی، جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے. کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سورج چاند اکٹھے نہیں آتے، مختلف طرح سے آتے ہیں. ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پھر ایک چلا جاتا ہے. تلاحا جو ہے، تا لام واو سے ہے. تلا یا تو تلاوتن بھی، یہ وہی لفظ ہے، یعنی سورج کے پیچھے چاند آتا ہے. شمس کے بعد جو دوہا کا لفظ ہے نا، تو دوہا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. سورج تیز ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر بہت گرمی نہیں ہوتی. 9-10 کا وقت جو ہوتا ہے مختلف دنوں میں، تو وہ سارے لفظ جو ہیں وہ دوہا کے لیے آتے ہیں. بالکل جب کھل جاتا ہے، اور اسی سے صلاۃ الدوہا بھی ہے، چاشت کی نماز، جو چار نفل ہوتے ہیں، دو دو کر کے پڑھے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اٹھ کے چاشت کے وقت پہ چار نفل پڑھ لے، تو اس کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے. جیسے یہ ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں نا مختلف، بعض لوگوں کو درد بھی شروع ہو جاتے ہیں بڑی عمر میں پہنچتے، تو یہ بیماریاں کتنی عام ہیں. لیکن اس سے بچنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے، صرف چار نفل. سورج نکلتے ہی پڑھیں گے، اس کو اشراق کہتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ دو. لیکن دن کھل جائے 9-10 بجے، انسان دو نفل، دو دو کر کے چار پڑھ لے، تو یہ نماز دوہا کی نماز بھی کہلاتی ہے، چاشت کی بھی. تو اس سے انسان کے جسم کے جوڑ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو پورے دن میں پھر برکت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فطرت کے اندر موجود کچھ چیزوں کی قسم کھا کے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں. اور قسموں میں تیسری قسم کیا ہے؟ ون نہار اذا جلاہا، اور دن کی، جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دے. کیونکہ رات چلی جاتی ہے تو سورج آ جاتا ہے، دن آ جاتا ہے، اور بالکل جلا، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا بہت روشنی کے لیے، یہ لفظ جلوف سے جیم لام واؤ، یعنی دن پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتا ہے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کے جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے، کس کو؟ سورج کو ڈھانپ لے. آپ دیکھ رہے ہیں دو اپوزٹ چیزیں ہیں، سورج کے آنے کی بات ہے تو ساتھ ہی اندھیرے کے جانے کی بات ہے، اور رات کی بات آئی تو چاند کے آنے کی بات ہوئی تو سورج کے جانے کی بات ہوئی. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے، یہ کون ہے؟ ماں سے مراد اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا اس کو. یہاں ماں من کے معنوں میں لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو بنایا، اور اگر ماں کو ماں کے معنوں میں رہنا دیا جائے تو مراد یہ کہ ماں تعظیم والا، یعنی آسمان، اور کیا خوب اس نے بنایا آسمان، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ماں کو اللہ کے معنوں میں لیں گے تو من کا معنی ہے کہ آسمان کی بھی قسم اور اس کو بنانے والے کی بھی قسم، اور ماں کو صرف ماں ہی رکھیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کیا خوب بنایا، جیسے وما ادراک میں پیچھے بات ہو گئی تھی، تعظیم کے لیے آتا ہے. والارض وما تحاها، اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. یہاں پھر وہی لفظ ہے، ماں کو من میں لیں گے تو بھی ایسے ہی آئے گا، اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور ماں سے مراد تعظیم ہے تو کیا خوب بنایا. تحاها کا لفظ جو ہے توا ہا یا سے ہے، پھیلانے کے معنوں میں، سٹریچ کرنے کے معنوں میں. اب یہ ساری بڑی بڑی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کائنات کی چیزوں پہ ہمیں تدبر کرنا سکھا کے پھر کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ ہے اس سورت کا تھیم. اور نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. انسان کا نفس، اس کو نفس کہا گیا. قرآن پاک میں لفظ نفس کئی جگہ استعمال ہوا، دل کے لیے بھی آتا ہے، اشخاص کے لیے، افراد کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس سے مراد انسان کے اندر جو فطرت ہے اس کی بات کی. اور ماں سے مراد من لیا جائے تو اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور ماں سے مراد پیچھے والا ہی معنی لیا جائے تو مراد ہے کہ کیا خوب نفس ہے. ہم سب فطرتاً نیک اور موحد ہیں. پیچھے یہ بات بیسیوں بار گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سب کو اپنی توحید کی معرفت دی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانیں گے. دنیا میں آنے کے بعد جب ہم دوسروں کو شرک کرتا دیکھتے ہیں، کسی کو ٹرینیٹی کے نام پہ تین خداؤں کی بات کرتا دیکھتے ہیں، کسی کو سورج کو سجدہ کرتے دیکھیں، کسی کو بتوں کے آگے جھکتا دیکھیں، تو ہمارے دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ ہائے ان بیچاروں کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اور یہ تو بیچارے بالکل اسلام سے دور ہیں اور ان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر بندے کو یہ بتا دیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میں تمہارا رب ہوں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہموار کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کے اندر ظاہری اور باطنی ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں جس سے کام لیتے ہوئے انسان اپنے دنیا کے کاموں کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی گونگا نہیں پیدا کیا. یہ سواہا کا جو لفظ ہے اس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ نہ تو انسان پیدائشی طور پہ گونگا ہے، اور نہ بہرا ہے، اور نہ گناہ گار ہے. بعض کرسچنس یہ سوچتے ہیں کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، تو یہ آیت اس کا رد ہے. وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ہے، حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ انسان فطری طور پہ نیکی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنی اچھی عادتیں ہوتی ہیں. کسی کا کال مجھے بڑا اچھا لگا کہ بچوں میں کچھ ایسی عادات ہیں کہ اگر ہم بڑے لوگ وہ اپنا لیں تو ہم ولی اللہ بن جائیں. مثلا آپ ذرا سوچیں، بچوں کا بیہیویئر نوٹ کر کے دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. میں نے بہت ساری چیزیں بچوں کی آبزرو کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بات دل میں نہیں رکھتے، سچ ابھی لڑے، روئے دھوئے، اور دو مہینے بعد پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس ہم بڑے کتنا دل میں باتیں رکھتے ہیں، کئی سال پہلے کی باتیں، وہ اس نے فلاں شادی کے موقع پہ مجھے یہ کہا تھا لہٰذا اب میں بھی نہیں ملوں گی اور میرے بچے بھی نہیں ملیں گے. ہاں، بڑوں میں ایسی سخت باتیں آنے لگتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے تو رو پڑتا ہے، لیکن جو ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اتنا کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے فوراً دودھ چھوڑ دیتا ہے. مائیں زبردستی پلاتی ہیں اور بعد میں پھر بچوں کی کیا صاف کرتی ہیں، وومٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو ایک خاص حد سے زیادہ نہیں کھانا. اس کے برعکس ہم بڑے کیا ہیں، کھانے کے بعد کچھ اور بھی کھا لیتے ہیں. ہاں، کھا کے بھی نظر نہیں پڑتی، پھر چھپا لیتے ہیں. رات تک کے لیے، کیا اب اس کو بعد میں کھائیں گے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ کل کیا کھائیں گے، بس بے فکر بے غم، کوئی خوف نہیں غم نہیں، اسی لیے خوش رہتے ہیں، پھر کتنا دوڑتے بھاگتے ہیں، انرجی ہے ان کے اندر۔ پھر آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہوتے کبھی بھی کوئی آرٹیفیشیل چیز نہیں مانگتا، کچھ مہینے تک تو کم از کم صرف وہ دودھ پہ پلتا ہے، اور ہم بڑے ہو کے اس کو کوک پہ لگا دیتے ہیں، چاکلیٹس پہ، کینڈیز پہ لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال فطرتاً انسان کے اندر بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سچائی رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا تھا انی عبداللہ، یہ بھی اصل میں اسی بات کی دلیل تھی کہ وہ نفس وما سواخا، اور اس نفس کی اور جان کی قسم اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، فالحمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کے اندر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزکاری الہام کر دی۔ انسان کو بنایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ڈال دیں، کون سی؟ فجور اور تقوی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہر انسان کے اندر دو فورسز موجود ہیں۔ آپ اس کو سمپل لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دو مختلف کیفیات موجود ہیں۔ ایک کیا ہے؟ کہ اس کو شیطان برائی کی طرف لے کے چلتا ہے، غلط چیز کی طرف اشارہ ڈالتا ہے، اس کے اندر رغبت ڈالتا ہے، غلط چیزیں دیکھنے کی طرف ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اندر ضمیر نام کی، سب کانشیس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فورس بھی رکھی ہے جو انسان کو نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ مثلاً اگر فجر کے وقت میں کوئی صبح اٹھتا ہے الارم کی آواز سن کے، تو ایک دم اس کے اندر سے آواز آتی ہے، نہیں ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی تو بھی وقت شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ہے فجور کی، فجر سے فاجر، بہت زیادہ حدوں سے نکلا ہوا، یعنی فطرت کے اندر ہی یہ چیز آ گئی انسان کی، یعنی فطرت پاک تھی، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو ان ماحول میں کام کر لیا، شیطان کے ہاتھوں میں اتنے تیز ہو گئے کہ شیطان کی یہ ٹیمپٹیشن ان کے اندر سے نکلتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کو غلط بات کی دعوت دیتا ہے۔ آپ سب آزما سکتے ہیں اس کو، آج رات ہی آزما کے دیکھ لیں۔ فجر کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے، ابھی سو جاؤ۔ یہ جو آواز ہے نا، یہ فجور کی، الہام، اور الہام کہتے ہیں کسی چیز کو چپکے سے آواز ڈال دینا۔ عام معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے بغیر کسی واسطے کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، لیکن اس سے مراد سمجھ اور بصیرت ہے اور توفیق دینا۔ اور الہام جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ اسلام کے خلاف باتوں کا ہو، اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ یہ صحیح باتوں کا ہو۔ فجر کے لیے اٹھنے کے وقت میں جو اندر سے آواز آتی ہے نا کہ ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر آپ سو جاتے ہیں، اور اتنا سوتے ہیں کہ فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، سورج نکل چکا ہے، پھر ایک دم آپ کو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے، ہائے میری نماز چلی گئی۔ یہ جو دوسری کیفیت ہے نا، یہ ہے تقواہا، فالحمہا فجورہا وتقواہا، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے نیکی کا بھی فرق بتایا، برائی کا بتایا، یہاں مطلب کہ ہر بندے کو نیکی اور بدی کا خوب پتہ ہے، اچھی طرح اس کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہوتی ہے اور خوبی کیا ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا والوں کے آگے بڑا بنے، یا کوئی کہ مجھے تو کس نے بتایا نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے اچھی بات بتائی نہیں، لیکن حقیقت میں بندے کو پتہ ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچے سے بھی اگر آپ زبردستی کوئی چیز چھینتے ہیں نا، تو وہ رو پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور ایک بچہ اپنے پیار سے آپ کو کوئی چیز دے دے نا، تو خوشی سے دے دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایک جانور کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے، آپ بلی کو دودھ دیں تو وہ آپ کے پاؤں چاٹے گی، لیکن وہی بلی جب کچن میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے بھاگتی ہے، تو کبھی وہاں کھڑے ہو کے نہیں کھاتی، لے کے بھاگ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جو دودھ آپ نے اس کو دیا وہ اس کے لیے حلال تھا، اور جو گوشت وہ چوری کر کے لے گئی، یہ اس کے لیے حرام تھا۔ تو ایک جانور کو اگر یہ صلاحیت موجود ہے، تو انسان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان اپنی فطرت کو خراب نہ کرے نا، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر سے واقعی آواز آتی ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب کسی کا دل توڑے، غصے میں امی کے ساتھ بات کریں، بعد میں آپ کہیں کہ میں نے زیادتی کی۔ کوئی شوہر ہے بیوی کے ساتھ غصے سے بات کر جاتا ہے، بعد میں اس کو ضرور احساس ہوگا کہ میں نے زیادتی کی۔ ہر بندے کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ میں دوسرے کے اوپر اگر زیادتی کروں گا تو اس کا نقصان مجھے ہوگا، اور عقل مند کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا، نفس کو سجا لیا، اس کو پاک کر دیا. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک آلود کیا. ان تین چار آیتوں میں انسان کے اندر کی کہانی کھولی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. پیدا ہوتے ہی ایک تو فطری طور پہ الہام کیا زندگی گزارنے کا طریقہ. مثلا پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو فطری طور پہ اڑنا آتا ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تیرنا آتا ہے. شہد کی مکھی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چھتہ بنانا آتا ہے. اسی طرح انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ماں سے دودھ لینا چاہتا ہے. اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ کیسے دودھ پینا ہے، کیسے سک کرنا ہے، وہ کر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر الہام کی. یہ پہلی قسم ہے الہام کی، ہر ایک کے اندر ہے. جانور ہے تو جو دوڑتے ہیں جانور ان کو دوڑنا آتا ہے، جو اڑتے ہیں ان کو اڑنا آتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں کے معاملات آتے ہیں. اسی طرح الہام کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ کوئی بات آپ کو اچانک سوجھ جاتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ایک دم خیال آیا. مثلا آپ نے نیوٹن کے بارے میں یہ بات سنی ہوگی کہ اس نے درخت سے سیب کو گرتے دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سیب نیچے کیوں گیا، یہ اوپر کیوں نہیں گیا. اس کے بعد جب اس نے غور کیا تو اس نے گریویٹی کو ڈسکور کر لیا، کشش ثقل جس کو بولتے ہیں، زمین کی طرف ہر چیز آتی ہے. تو یہ ایک الہام ہوتا ہے نا. اس کے اندر انسان کو بعض دفعہ بہت زیادہ چیز میں چونکہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو الہام کر دیتا ہے. اور جتنے سائنٹیفک قسم کی انوینشنز ہیں، انکشافات، ایجادات ہیں، وہ اصل میں الہام کے نتیجے میں الہام اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کوشش کر کے اس کام کو کروا لیتے ہیں. الہام کی جو تیسری قسم ہوتی ہے نا، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ایتھکس کے ساتھ ہے. یہاں اصل میں وہ بات ہے، خیر اور شر، اچھی اور بری. انسان کے اندر ایک بہت گہرا سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو آپ کانشیس کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اچھے کام کرنے پہ خوشی دیتا ہے، شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا. اور اگر کوئی انسان برا کام کر لیتا ہے نا تو پھر اس برے کام کے نتیجے میں اس کو گلٹ ہوتا ہے. یہاں وہی بات ہے، کرنا کیا میں نے اور آپ نے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے، کہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا اور بری چیزوں کو نکالنا، یہ ہے تزکیہ. ڈیول ایکشن ہوتا ہے. مثال دوں گی کہ آپ گھر صاف کر رہے ہیں، آپ اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس لاتے جائیں، پینٹنگ لگا دیں، فلائر لگا دیں، پوسٹرز لگا دیں، پھول لگا دیں، لیکن وہاں سے گندگی نہ اٹھائیں. دیواروں پہ جالے لگے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، گندے کپڑے پڑے ہیں، کیا آپ کا کمرہ خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. کریں گے کیا کہ کوئی خوبصورت چیز لگائیں گے نا تو ساتھ ہی ساتھ وہاں سے خراب چیزیں نکالیں گے بھی، گندگی نکالیں گے. اسی طرح ہماری پرسنالٹی خوبصورت کب ہوتی ہے؟ جب ہم گندی عادات نکالتے ہیں اور اچھی عادات اپناتے ہیں. بس اب ہوتا کیا کہ ہم عبادت بھی بہت کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وظائف بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دل کو گندگی سے نہیں پاک کرتے. ہمارا اخلاق گندا رہتا ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ معاملہ بڑا بگڑتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ عبادات ہمیں خوبصورت نہیں بنا پاتی. بعض لوگ دیکھیے بہت عبادت گزار بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی عادت بڑی بری ہوتی ہے، بہت تنگ مزاج ہیں، غصے والے ہیں، اکڑے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چڑ چڑ کے بات کرتے ہیں، کسی کی برائی کر دیں گے. ہماری جو بری عادات ہوتی ہیں نا، یہ لوگوں کو ہم سے دور کر دیتی ہیں. کرنا کیا ہے؟ من دساہا، خاک میں ڈال دیں. دسا کا معنی ہوتا ہے کسی کو دفن کرنا، یعنی نفس کو دفن کرنا ہے. اس کی بات نہیں ماننی. نفس جو ہے نا، اس کی مثال گھوڑے کی طرح. اگر آپ اس کے اوپر غالب آ جائیں نا تو آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے اور یہ آپ کو چلائے گا، آپ کی رائڈ بن جائے گی. اور گھوڑا کبھی مالک پہ غالب آ جائے نا تو مالک کے اوپر چڑھ کے سوار ہوتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ نفس کو موٹا نہیں کرنا، نفس کو دبانا ہے. افسوس کی بات یہ کہ آج کا پورا کلچر جو ہمارے ارد گرد دکھتا ہے نا، وہ نفس کو ابھارنے والا ہے. اشتہار، ٹیمپٹیشن، وہی کرو جو دل چاہتا ہے، وہی کھاؤ جو پہننا ہے، وہی کھاؤ جو دل کو اچھا لگتا ہے، وہ کرو جس میں نفس موٹا ہوتا ہے. حالانکہ یہ نفس پھر ہمیں اتنا رسوا کر دیتا ہے کہ شرمندہ کرتا ہے. پھر ہم قرض لیتے ہیں، پھر ہم لوگوں کی نظروں میں ذلیل بھی ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. مثال دوں گی کہ ایک شخص کیسے ڈرگس کا عادی ہوتا ہے، یا شراب کا نشہ اس کو کیسے چڑھتا ہے ایک دم. نہیں، پہلے شروع میں تھوڑی تھوڑی پیتا ہے، تھوڑی تھوڑی ڈرگس لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے، اس کے منہ سے رالیں نکل رہی ہیں، وہ بری شکل میں لیکن لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، پیسے دے دو میں نے نشہ خریدنا ہے. ذلیل کر دیا نا اس کے نشے نے اس کو. بالکل اسی طرح جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، جو غلط عادتیں ہماری ہوتی ہیں، کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں ڈفرینٹ ایج کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. بچوں میں کھیلنے کی ٹیمپٹیشن بہت ہوتی ہے، ہر وقت کھیلنا چاہتے ہیں، چاہے اس کھیلنے کی وجہ سے ان کے اسکول میں نمبر کم آئیں، کچھ بھی ہو، لاپرواہی ہوتی ہے. پھر جب بندہ ذرا ینگ ہوتا ہے نا، ٹین ایجر بنتا ہے، تو اس وقت پھر کچھ اور ہی خیالات آتے ہیں، پھر اپوزٹ سیکس کی باتیں، پھر آنکھوں سے باتیں دیکھنا، گندی چیزیں سننا، دیکھنا، ایموشنل تھنگس بہت زیادہ آتی ہیں. پھر جب بندہ ٹوینٹیز اوپر ذرا تھوڑی سی میچیورٹی شروع ہونے والی ہوتی ہے نا، تو پھر مال کی محبت شروع ہو جاتی ہے. منی منی منی، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس، گاڑی چاہیے، سیل فون چاہیے، گھر چاہیے، کپڑے چاہیے، زیور چاہیے، یہ کچھ چاہیے. پھر اس کے بعد جب 30 سے بھی اوپر بندہ جاتا ہے نا، تو پریسٹیج کانشیس ہو جاتا ہے، پھر عزت کی ٹیمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے. میرا مقام، میرا اسٹیٹس، بڑا گھر ہوگا، میرے ایسے ہوں گے بچے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی پھر اس طرح. اور جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، پھر اتنا ہی زیادہ بخل اس کے اندر آنے لگتا ہے. ہمیں کیا کہا؟ قد خاب من دساخا، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا نا، وہ برباد ہو گیا. جیسے ایک شرابی پھر لوگوں کے آگے بھیک بھی مانگتا ہے نا، شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نفس کی ہر بات مانی. اگر اس نے اپنے آپ کو بچانا تھا تو جب نشے کی عادت تھی نا، اس وقت چھوڑتا. جب اس کو طلب ہو نا، اس وقت فوراً اپنے آپ کو پیچھے کرے کہ نہیں، میں نہیں پیوں گا، میں نہیں دوں گا. تھوڑی دیر پریشان ہوگا نا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا میں وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ہے، اللہ کے سوا ہر خیال دل سے نکالنا ہے، شعوری طور پہ پاک ہونا ہے. پھر اسی طرح نافرمانیوں سے خود کو پاک کرنا ہے، آنکھوں کو گندی چیزوں کے دیکھنے سے پاک کرنا ہے، کانوں کو گندی باتوں کے سننے سے پاک کرنا ہے، ہاتھوں کو بری باتیں لکھنے سے، چیٹ کرنے سے پاک کرنا ہے، قدموں کو، پیروں کو برے راستوں پہ بری نیتوں سے جانے سے پاک کرنا ہے، دماغ کو بری بری چیزوں سے پاک کرنا ہے، دل کے اندر برے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پھر اس طرح اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے، زبان سے، دل سے، جہاں سے بھی انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاح پا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاح پوری کامیابی کو کہتے ہیں، ادھوری نہیں، مکمل. سورہ بقرہ میں ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا اولائک ہم المفلحون، اب آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ پھر فلاح کا درس دے رہے ہیں. تب تو قرآن پاک شروع کیا تھا نا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ چلو ابھی تو بہت کچھ سنیں گے، سیکھ لیں گے، بدل جائیں گے. لیکن اس وقت قد افلح کا لفظ ہم سب کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی کیا کامیابی کی طرف چل پڑی، کیا نفس کا تزکیہ ہو گیا، کیا اپنے آپ کو غلط چیزوں سے پاک کر لیا. اور اگر نہیں کیا تو قد خواب من دساہا، وقد خواب من دساہا، برباد ہو گیا. خواب خیبہ، نامراد ہونے کو کہتے ہیں. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے کیا کیا، من دساہا، دسا یا دسو سے، یعنی جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا، اس کو بیکار چھوڑ دیا، اپنے نفس خود کو گمراہ کیا، اس نے نیک کام کرنے کے بجائے برے کاموں میں اپنے نفس کو لگا دیا. اب دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، صرف 24 گھنٹے کو آپ آدھا آدھا گھنٹہ کر کے 48 باکسز بنا لیں اپنے پاس. جہاں بھی پلانرز آپ دیکھتے ہوں گے ڈے کی پلاننگ کرنے کے، آپ کو ہر آدھے آدھے گھنٹے کے بعد ایک ایک کالم دکھے گا. لکھ کے دیکھیں، صرف ایک دن اپنے 24 آورس کے 48 بلاکس بنا کے لکھیں ذرا کہ اس آدھے گھنٹے میں کیا کرنا ہے، اس آدھے گھنٹے میں کیا کیا، اور پچھلے دن کا لکھنا شروع کر دیں، سر شرم سے جھک جائے گا. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بالکل ایم لیس لائف گزارتا ہے نا، پورے دن کو کل کا بیٹھیں، اگر میں آپ سب کو 10 منٹ دوں اور کہوں کہ آپ لکھیں ذرا بیٹھ کے کہ کل کے 24 آورس کو آپ نے کہاں گزارا، اور آدھے آدھے گھنٹے میں کالم کریں. ہو سکتا ہے بیچ میں 8 گھنٹے کے 16 باکس تو سوتے میں گزر گئے، آدھا گھنٹہ ایک پورا ٹیلی فون ٹاک پہ چلا گیا، 5-6 گھنٹے جو تھے اس کے 10 کالم ہم نے ٹی وی پہ فضول چیزیں دیکھتے ہوئے گزار دیا، 5-6 گھنٹے ہم نے کمپیوٹر پہ بیکار چیزوں میں گزار دیے. کیا کیا ہم نے؟ اپنی زندگی کو ضائع کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایسا شخص جو آج اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے وہ پھر تیار رہے اس لیے کہ وہ پھر برباد ہوگا. ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو کسی لمحے بھی آگ لگ جائے گی, ختم ہو جائیں گے سب. حالیہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جہاز گرا اور کتنے لوگ جل گئے. لوگ ان کی خبریں سنتے اور سناتے رہے کہ گٹھلیوں میں باندھ کے ان کی لاشوں کو نکالا گیا, کسی کا ہاتھ ہے تو کسی کا پاؤں, آگ کے اندر سے رستے ہوئے خون کی لاشیں نکلیں. کہاں گئے وہ سارے؟ وہ تو ایک جہاز میں بیٹھ کے گرے. کیا ہم سب زندگی کے اس جہاز میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ زمین بھی تو ایک جہاز ہے جو لے کے ہمیں تیر رہا ہے. کسی لمحے ہمارا وقت آئے گا اور ہم اس دنیا کے نقشے سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. جو پہلے دن خبر سنتے اشتعال تھا آج ہے, پہلے دن جو دکھ تکلیف تھی وہ آج ہے نہیں, وقت کیسا بدل جاتا ہے. پھر تھک جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں اب تبصرے ہی ہوتے جا رہے ہیں, اب ہر وقت یہی خبر ہے. اسی طرح جب ہم مریں گے نا, لوگ ایک دم بہت شور مچائیں گے, فلاں مر گئی, فلاں کی بچی مر گئی, فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیوی مر گئی, سب ہا ہو پڑ جائے گی ایک دم. پھر جو اپنے ہوں گے وہ قریبی جمع ہو جائیں گے, تھوڑا روئے دھوئیں گے, کوئی ہماری تعریفیں کریں گے. پھر جو ہی ہمیں دفن کرنے کے لیے لوگ وہاں سے اٹھائیں گے تو لوگوں کو بھوک لگی ہوگی, پھر فوراً سوچ ہوگی کھانا کہاں سے آیا, آج کس نے دیا ہے, کیا کھانا ملا, پھر لوگ کھانا کھانے لگ جائیں گے. اور عموماً جس وقت میت کو قبر میں ڈال کے دفن کیا جاتا ہے اس وقت تو لوگ پھر غم کی شدت سے تھک کے کھانا کھا پی کے پھر باتوں میں مشغول ہو چکے ہوتے ہیں. پھر خاندانی سیاست شروع ہو جاتی ہے, اس کی بچی, اس کا بیٹا, اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کا رشتہ کدھر گیا, وہ کہاں گیا, اور اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ رات جو مرنے والے کی قبر میں ہے اس رات خاندان کے بہت سارے لوگ جب کئی سالوں کے بعد ملے ہوتے ہیں, کئی مہینوں کے بعد, تو وہ ساری خاندانی باتیں جب وہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اور ہم قبر میں اپنے جواب دے رہے ہوں گے. ضرور سوچا کریں. جس وقت میں نے یہ پلین کی خبر سنی تو میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کریں کس کی غلطی تھی, پلین کس کا تھا, پائلٹ کون تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں نا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, کر لیں گے تحقیقات کیا ہوا, کوئی کہہ رہا ہے یہ تحریف کاری ہے, کوئی کہہ رہا ہے لاپرواہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کے اندر سازشیں. یہ بتاؤ وہ جو چلے گئے 150-152 لوگ وہ کدھر گئے, ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا, ان کی لاشیں تو تمہیں جلی ہوئی مل گئیں, ان کی روحوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا. جو بندہ یہ سوچ لے گا نا وہ کبھی بھی پھر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اس کے لیے زندگی ایک مہلت بن جائے گی. وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ قرآن میرے سینے میں نہ ہو, اور اللہ کو کیا کہوں گی کہ اتنے سال زندگی گزار دی, اتنا پڑھ پڑھا کے دنیا کا آئے, اتنے کام کر کر آ کے آئے, نہیں سیکھی تو تیری کتاب نہیں سیکھی. اب دیکھیں چند آیتیں ہیں صرف قرآن کے ہمارے سامنے ابھی تک, اور ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر پا رہے. کہاں پورے قرآن پاک کے بارے میں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اتنا لینئٹ لیتے تھے, اتنے نان سیریس ایٹیچیوڈ تھے ہمارے اس کتاب کے بارے میں کہ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, جب دنیا میں چھوڑے گی تب ہم اس کو پکڑیں گے. ہم سب کے سوچنے کا نقطہ ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا. اور آپ دیکھیں یہ نفس ہی ہے نا جو ہمیں اچھے کھانے کھلانوں کے لیے مصروف رکھتا ہے. گھر سجا لو, کپڑے بنا لو, دنیا داری, شادی, منگنی, ایک ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. 3 ماہ پہلے آپ نے تیاری شروع کی, پھر خیر سے 1 ہفتے کے فنکشن گزرے, پھر 3 ماہ تک آپ کے اوپر اثر رہتا ہے. جی فلاں کدھر ہیں, وہ فلاں کی شادی میں مصروف تھی, اب کیا ہوا, وہ دوسری شادی شروع ہو گئی, کسی ایک دن جھلک دکھائی پھر غائب, پتہ چلا کہ وہ تو اب کسی اور فنکشن میں چلے گئے. کوئی ہم سے خوش نہیں ہوگا, ختم ہو جائیں گا, سب کچھ چلا جائے گا. اس دنیا میں ہم جب جائیں گے تو صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جائیں گے, کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. جتنا غور کریں کریں. آگے ایک تاریخ سے واقعہ آ رہا ہے, لیکن ایک دو باتیں جو الہام کے بارے میں رہ گئی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. جو الہام کا لفظ ہے یہ لام ہا میم سے ہے, لہم. اس کا معنی ہوتا ہے نگلنا, ٹو سوالو, جیسے نگلتے ہیں نا کوئی گولی یا دوائی. لہم الشیعہ والحتمہ کہتے ہیں فلاں شخص نے اس چیز کو نگل لیا, اور الحمت الشیعہ کا معنی ہے میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی یا اس کے حلق سے اتروا دی. مطلب اس میں وہ یہ کہ غیر شعوری طور پر کسی چیز کو اپنے ساتھ کر لینا, اپنے آگے لے جانا, اپنے آپ کی طرف کر دینا. حق تو ادا نہیں ہوا, لیکن آگے اگر ہم دیکھیں تو اب تاریخ کا ایک واقعہ ہے. اور وہ کیا؟ کذبت ثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا تھا. کیا ہوا تھا؟ اذ انبعث اشقاها، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت شخص بفر اٹھا. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اور اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو. لیکن فکذبوه فعقروها، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی پاداش میں ان پر ایسی آفت نازل کی کہ ان کو زمین بوس کر کے برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں. ان ساری آیات میں حضرت صالح کی قوم تھی، قوم ثمود کہتے ہیں ان کا تذکرہ. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن زما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے خطبے میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ نے فرمایا، جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ بہادر، شریر اور مضبوط شخص قدار بن صالح اس کا نام تھا، جو اپنی قوم میں ابو زما کی طرح تھا. شخص تھا ایک، حضرت صالح علیہ السلام اپنے دور میں قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، جسے ہر دور میں لوگ دین کی بات بتانے کے لیے اٹھتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو جب سمجھانا چاہا تو قوم ان کی دشمن ہو گئی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. سب کے سامنے ایک چھوٹی سی چٹان تھی، راک کاتبہ اس کا نام تھا، وہ پھٹی اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، فیمیل کیمل نکلی. کہنے کہ اس کا بچہ بھی ہو. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بچہ بھی پیدا کیا. اب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا تو دل پہ اثر ہوا، لیکن تھوڑے دن کے بعد اسی اونٹنی کے دشمن ہو گئے، کیونکہ جدھر سے وہ اونٹنی گزرتی ان کے جانور بھاگ جاتے. پانی پینے آتی تو سارا پانی پی جاتی، گھاس کھانے جاتی ساری گھاس کھاتی. کہنے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ تو ہمارے جانوروں کا حق مار رہی ہے. لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی کوشش کی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے تم نے ایک معجزہ مانگا تھا، اب اس کی قدر کرو. انہوں نے نہ مانا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. رات کے وقت سارے جمع ہوئے، اسی میں یہ شخص تھا قدار بن صالح اس کا نام، اس نے کہا میں ماروں گا حضرت صالح علیہ السلام کو. رات کو انہوں نے یہ پلاننگ کی، اونٹنی کو انہوں نے پہلے قتل کر دیا، اس کے پاؤں کاٹے تو چلاتی بھی وہ اونٹنی واپس اسی پہاڑی کے اندر جا کے غائب ہو گئی، اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے روتا ہوا چلا گیا. اب حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو تم پہ عذاب آئے گا اللہ کا طرف سے، کیونکہ تم نے اللہ کی نشانی کی قدر نہیں کی. اور وہی ہوا، انہوں نے کہا چلو یہ ایسی باتیں میں کہتے ہیں، ہم ان کو ہی مارتے ہیں. حضرت صالح کے قتل کی کوشش کی تھی لیکن صبح سے پہلے اس قوم پہ عذاب آ گیا. 3 دن تک ان کے اوپر عذاب کی کیفیت رہی. پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، پھر سرخ ہو گئے، اور اگلے دن بالکل سیاہ ہو گئے. اور پھر ان کے اوپر آسمان سے ایک آفت نازل ہوئی، بجلی آئی، کڑک آئی. یعنی یہ پیچھے بہت دفعہ واقعہ پڑ چکے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. تو اس وقت پھر وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ والے اور آج ہر دور کے لوگ جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جب پکڑنے آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا تو نہیں ہے؟ اس نے اتنی بڑی قوم کو ختم کر دیا، آج کی بڑی بڑی طاقتوں کو وہ ختم نہیں کر سکتا. اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ والوں کی بات نہیں مانتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے مارتا ہے کہ ولا یخاف عقباها، پھر اللہ کو نہیں خوف آتا کہ لوگ تباہ ہوں گے، ہائے یہ بیچارے. بعض دفعہ جب آپ کسی ڈیزاسٹرس میں یا کسی تباہی کی حالت میں لوگوں کو دیکھے تو آپ کہتے ہیں ہائے کتنا رحم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی قوم کو میں اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہوں نا، پھر مجھے نہیں ترس آتا. وہ مریں، وہ کھپیں، ان کے بازو کاٹ کے نکالنے پڑیں، ان کو وہ کسی مٹی کے آگ نیچے دبے ہوں، کوئی زلزلہ ہو، بس یہ اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم نہیں آتا. پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے کہ نفس کو دبانا. ہم نے کیا سیکھا؟ کہ نفس کو پالنا نہیں ہے، اس کو دبانا ہے. آج سے اگر ہم اپنی زندگی میں یہ دستور بنائیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز میں تیار کریں کہ دیکھیں نفس کی ہر بات نہیں مانتے. یہ جو بات ہے نا، جو چاہے جی میں آئے کر لو، جو چاہو کرو، اس جملے کو اب زندگی سے نکالیے. جان کے اپنے نفس کو مشکل میں ڈالیں. مثلا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ جو دل چاہے کھانا، یہ بھی اسراف ہے. یعنی آج کے وقت اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ نفس ہمارے قابو میں رہے، پہلی بات ہے آپ گھر گئے آپ نے کہا کیا پکا ہے، امی نے کہا جی دال پکی ہے یا کوئی ایسی چیز پکی ہے جو آپ نہیں کھاتے، بھنڈیاں پکی ہیں، کریلے پکے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ نہیں کھاتے، اب کیا کریں گے؟ میں نے نہیں کھانا. نہیں، آپ نے اپنے نفس کو دبانا ہے، یہی کھا لوں گی، پھر کیا، شکر ہے سبزی تو ہے، نمک مرچ تو ہے نا اس میں، کچھ لوگ تو ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، جان کے کھائیے. روٹی دیکھی، ایک باسی روٹی پڑی ہوئی تھی، امی نے کہا تازی پکا دوں، نہیں امی یہی کھا لوں گی. اسی طرح ہر مرد اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، ہر عورت اپنا تزکیہ کر سکتی ہے، ہر وہ چیز جس کے پیچھے بھاگنے کو دل چاہے نا اس سے ذرا اپنے آپ کو روکے، اب دیکھیں کہ آپ کا نفس بالکل آپ کے قابو میں آئے گا. جیسے سٹیرنگ ہوتا ہے نا گاڑی، جب تک ڈرائیور کے کنٹرول میں رہتی ہے جب سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک دفعہ اگر آپ اس کی سٹیرنگ کو اس کے ہاتھ سے لے لیں گاڑی جدھر مرضی گھمائیں، بعض دفعہ ہائی وے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی اس کا سٹیرنگ لے کے صرف ہلکا سا موڑ دے تو گاڑی ایک جھٹکے سے الٹ جائے گی نا. تو ہمارا نفس بھی اصل میں ہمارے کنٹرول سے جب باہر ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس طرح سے تکلیف دیتا ہے جیسے آج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سبق لینے والا بنا دے. یہاں تک تلاوت سنیں گے ایک دفعہ اس آیت کی، اور اس سارے مضمون کو تصور میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ کیا میں اپنے نفس کے تقاضوں کو دباتی ہوں یا نفس کو پالتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.